إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم تكريح من أماني متوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك خطبة إلى تنقلية تليلزي موقف لأهل السنة والجماعة katika tabia na mwenendo yani mawqif ahli sunnah wal jamaa fi suluki wal akhlaq msimamo wa ahli sunnah wal jamaa katika tabia na vile vile katika mwenendo inshallah khutba yangu ya leo ina mafungamano na khutba iliyotangulia vile vile ahli sunnah wal jamaa وأهل السنة والجماعة يرون وجوب النصيحة لكل مسلم بالتي هي أحسن أهل السنة والجماعة ونأون ألزيمة ونصاحة وكلا مسلم لكن كونجية أمبايو إليونزوري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوم صلى الله عليه وسلم سيما الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة تومي صلى الله عليه وسلم سيما دين نكون صحيانا دين نكون صحيانا دين نكون صحيانا قلنا لمن يا رسول الله قولي زم صحابة لمن لكنانان قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم رواه مسلم kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na hapa maulama wanasema yamefungamana mambo mawili jambo la kwanza al-ikhlas ufanye mambo yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo la pili umpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifati katika utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala na katika uungu wake Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake wali kitabihi na Qur'an wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim vile vile ahlu sunnah wal jamaa yarauna wujuba ta'awun ala al birri wat taqwa vile vile ahlu sunnah wal jamaa wanaona ulazima wa kusaidiana katika mambo mema na mambo ya ucha Mungu. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نساعدياني katika mambo ya ucha, mambo ya mema na mambo ya ucha Mungu wala msisaidiane katika mambo ambayo ya maovu na vile mambo ambayo ya uadui. Aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweka wazi kuwa tusaidiane katika mambo mema. Albirru ismun jami likulli khair wal ithm ismun jami likulli shar, kama anavyosema maulama wa tafsiri. Albir ni jina lenye kukusanya kila jambo zuri, na al-ithm ni jina lenye kukusanya kila jambo baya. Ikhwani al-Muslimin, kiongozi wao Hasan al-Banna as-Sufi Khurafi, huyu bwana akaleta msingi ambao hauko katika Uislamu, kaida yao ile ya upotofu, na kusema kuwa na ta'awanu fima ikhtafakna alayhi, tuwe kitu kimoja katika yale mambo ambayo tuliyokubaliana na tupiane udhuru katika mambo ambayo tumekhtalifiana. Hii kaida si kaida kisawa sawa. Lidhalika Hasan al-Banna akawa anaketi na watu ambao yastaghithi bighairi Allah, anaketi na watu ambao wanataka kuokolewa wakati wa shida kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali vile vile alikuwa akiketi na watu ambao ni kuitakidi kuwa mtume ameumbwa na nuru. Sakaida hii si kaida ya Uislamu. Wayansahu ba'duna ba'na fi makhtalafna fi, watu kikhtalifiana ni lazima ipatikane nini, nasaha. Vile vile ahlu sunna wal jamaa yathbutuna fi mawaqif al-imtihan wal-ibtila, ahlu sunna wal jamaa ni wenye kuwa na thabati katika sehemu za mitihani na sehemu za balaa. Zikiwakuta ahlu sunna utawaona Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia taufiq na wakawa na msimamo, kama utakavyoona katika sera. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alisimama yeye peke yake, wahid akasimama peke yake na akainusuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kwa Qur'an kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah wala Qur'ani si kiumbe. Wathalika bisabri inda albala, hivyo ahlu sunna ni kwa kusubiri wakati wa bala. Washukru inda raha, na vile vile wanamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa furaha. Waridha bimurri alqada, na vile vile ahlu sunna wal jamaa ni wenye kuridhia wakati kadhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ishapita. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si lenginelo Allah Subhanahu wa Ta'ala huwalipa wenye kusubira ujira ambao usiokuwa na hisabu. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متومي صلى الله عليه وسلم سيما إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، حقيقة ما لبو مكوبة يكوبا موجة نمتهاني كوني مكوبة. وإن الله نكيك الله سبحانه وتعالى idha ahabba qaumin ibtalahu, atakapowapenda watu huwaletea mitihani. Faman radhiya, basi yule ambaye atakayeridhia, falahu ridha, huyo atapata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman sakhita, na yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuchukia, falahu sukht, basi huyu atakuwa ni mwenye kupata makasiriko ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika dini yetu ya Kiislamu ni dini ambayo iliyowekwa, haifai mtu kuongeza jambo lake. Hili ni kusema ya nini? Hivi karibuni kuna mwaka mpya unaingia, mwaka 2019. Kuna baadhi ya Waislamu sasa wanajiandaa kwa kwenda mabaharini au kwa kwenda sehemu yoyote na kusherekea jambo kama hili. Jambo kama hili si jambo la Waislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, yoyote atakayejifanisha na watu na yeye ni katika mfano wao. Sasa haifai kwa Muislamu kusherekea katika jambo kama hili au kutuma message na kufanya jambo kama lolote, akifanya jambo kama hili atakuwa mimuasi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.